TDNC Music. Hero, hero, hero, hero, hero. LJ Masai. Na na na na. Kupa kupa panitin. Ole guso. Cha. Yelele mama. It's the city. Hey, baboli ni pena bila yo sagayo. Hey, baboli ni pena bila zoya sagayo. Uli ni pena bila mapesa. Want me tell that? Hey, hey. Kweli ni pena bila pesa. Mbele ni kasonga na neema. Wa Kenya na majua kanipenda. Ah, hey. Kweli ni pena bila pesa. Mbele ni kasonga na neema. Kenya na majua kanipenda. Baba, tabaligio.